مجبور ہے تاثر ویزا مر گئے کیا دیرا نو آسو اور کا کاسی نہیں نو قرف اور کا کنا تاسا خوص جاگو میں لگا چی یا آسو لو اور کا خیرہ چیل اور کا چیل جیرو چی او کنی نو قرف اور کا کنا زیادہ راکائی جستا چلو اس رو سے جیا کال کیا میاس کی یقین اللہ دے ہر سن خبردار الرجال قوامون علی النساء ثم فضل اللہ بعضهم علی بعض ورسل حکم دا سے دا دا حقون دی خدا یاد ساتا دا کور واقدار با ناری نہیں گرے کاغوی من با روڑی نخرو او کور والا دیگری ندلو گنا من نبا خوی کاغو بیا پا پتا بھائی تو خلو لمدہ کی خلو اس لو پای نناروا تو گنا دی مجرم دا اللہ با تپوس کے ولی امیر خواہو امیر سے جی من با فاقای متا ولی فاقا نکلو پا پتا دا پڑا تیل با بچی جی والی دی اغولو با دیور کلے متافی والی خلو پولی وا بد دیو کلو آمیر سے گوئی کہ دا زرو کے با ہوندے ما بل زرو کے ما بانی خوخ نہیں لگی ما تا خوخ نہیں لگی نا زرو کے با ہوندہ کنا آمیر سے خونہ کوئی کہ دا پیرنا وا ہوندہ دا عرق وا ہوندہ دا تنگ و نریبا نا ہوندے لکاتی ویچی پیٹی سلاوی تول و نریبا ہوندے نا حدیثی نراو نریبا ہوندے کہ آر سا پکی تا پڑا دے آر سا سردن دی اداو تا گرگی پا کوکو غرق شے ولی لگڑا تو غڑای پیر لزور کے ولو واخلا چیو جد پکی تا نکتا جی دی کول واخلا خخ کول پکی واخلا خو پیر لو واخلا نی پا نرو بانی شروع کئی نی با واکی گا آجی ها شرم نوری جزما دی کور کجی بل پا گیا زما رول کی را جی او دا زما بل پر بود کی را جی بی دا کی کی جی او دا حاجی دا بس خون کری نی سچلو پو زوز لخپل عقل ورکول انسان و دو دوستا دینا درو شو وچی زوز لخپل ورکم رو دماغ سی زان سی پاتی که کم خون نمینی خون یعوز نمینی که تال استا کور دورن روک شیخ پل کور دور که پل تا تستا دا کور خون کن نو میری زوی کی آب چادر بده سی که بستخ کاری غار مرخ کاری آب دی طرف تنور تنور دور چی اغا طور کاری او جامد انده جامد او بین خودی زوی کیو باسا بالکل لگڑ تو گا اور قصبہ دے دی خدا سدا وہ شرم بولو جی اور پھر دے دی واتی الرجال قوامون نارینا آل دے گورے آل نارینے کی نارینے یہ نارینے بھی جنے کی وار پیدا ہے اجرا دے لاغنہ بس جوڑ دی آت اختیاری سے اور خجی قمم میں خجی خار دے آت کی بسنگ سوزی کو یہ بولے کی دی نارینے کی نارینے قوامون علی النساء دو دی زموار اولاد پسی زموار پس زنانو باری دا حضور رکیون بده پورا کئی آداب بوتا دے کئی دا اعمال پابنده خوان بوتا دے کئی دی تیرے کئی قوامون عالم نسا دی با دو جزنی اولاد مقرر پو خون پولی زنانوی قوامی بارا غیر اللہ قائمون نون کلک اولاد جزنی اولاد پس عالم نسا خون کولو پا دب ورکولو پا احتاو پا ورکولو پا زنانا باندے متکلفون بی اموری ہننا ومعتنون بی شعون ہننا قوامون علی النساء متکلفون بی اموری ہننا معتنون بی شعون ہننا ندو زنوار دیا ہو دا حالتین در صورو دا ظاہرین او دا احتام سریو پا بنیاد باندے ہوں او کدا نکی نور خدا خو دای بی وسا پری خودیلی اخپر ازات پری خودیلی نردی تا شریعت کی دیوس و پختانه هم دوس وی خواهی پا عام مانا سست و ناراست وی دیوس دی آغا سو که پا خپل کور و خپلوانی که منکر یی دی خلاف خبر ایدی اداغی اصلاح نکی زنانه ناری دوی که نری دوی کیا چنی بی پردگی را جی پکیتا تنگ دوی کیا چنی ابھی من کہیں نہیں یہ دیوس کے حکم سے لے لا یقبل لدیوس توبہ اللہ نے دی دی غیرت اور دی در توبہ نہ قبول کی دی وہ توبہ بس اللہ نے قبول کی بس انت کو کی دی باقی دی دی پر دی میری جو جی خدے وار کر دی خور دا کو کے ابار کر دی اور دے دے اصلاح نہیں کی پل کور کے نور پر گاون کے اصلاح نہیں کی بدا دیوس سے لا یقبل لدیوس توبہ بدے تدری دلا توبہ اللہ نہ قبلی لا یقبل دوسی مشکل لا سار دے پہاڑی بابن اد دیوس لا یقبل توبتو صوبن قبل مشہور ہند درج کر کے قوامون عال النساء ہزا ہوگی بما فضل اللہ بعض ملا بعض تو سوڑ جا رہے کہ وہ رکھے گی اللہ دنی دنوں پہ دنوں میں وہ بھائی نیری میں وہ رکھے رہے تو جن بھی وہ رہا نیری میں پہ پر حیثیت ہے پہ پر درجہ دو وہ جن پہ لکل باندے وہ رکھے دل زنانانا وہ جن ایک لگ دے اور کہو جے کی فضل اللہ بعض ملا بعض جے مدہ وہ رکھے رہے اللہ پہ دی پہ زنانا کہ خرد دے پہ دبانے لیکن خرد پہ زنانا کی خواہ غر اوڑی اجی سوچی اغیر جیتی اجی سوچی وہ سسو سو دے دی جڑا اور غیر میڑا اگر کاسی ان کے رشتہ تھا وہ غیر دیتی تو میڑا پہ دے رہا اور دا دا دا دا آغا خدمتگار خدمتگار اور نوکر دے اگر سن پہ دی جو خیر ماشتر رہا اجی دے سکول کے بیر دے چی رجی دے وہ کسی موٹو دے اور مسکول کے آولی آغا پہ سوارا رہا فارس نہیں کسی سوارا رہا تا چلا ماشتر رہا کرلا روک سی مجدوریوں کے اجی پہ دے بانے سڑا روڑے پیدا کا اور ادا بدوارا خور کو دو پورا بار تا ہوا تی نخصے دے ہوا سن نبو ہوگی پا ما بانی سی جنواری ہوگا پورا کم تو دو پورا نوگی درست فتنس سن فضل اللہ و بعض من آباد و بما انفق و پسوز دے کی دو مال لگی لگی دو مال مخورنا دوڑے جامع پا دو بانی دا نو الغنم بالغرم تاوان پا دیدے پیدا کول پا دیدی نخصد با دو مہین اور دے پاہی بانی ورد پا درد کی حاکمیت حق بناری ندے بما فضل اللہ بعض ملا بعض نوچی ملیان زانتا ہوئی پوہان زانتا ہوئی نیکان زانتا ہوئی آغوخ پر لورو باسی خورو باسی انگورو باسی اسمبلی کے بوزی الواندان سرکینی پر کورسو باندے او ادا پلانکے سے دے پلانکے سے دا ایس شین دے ایس لا سے اسم ندے در شرم نوزی کے پر لور خور یا انگور یا بلتو داو باسی دا بوجی ولی یا غورا اسی ما با توی یا غورت دیر دیر ما با غیرتو کئی که دو خپلی جنکی را واسن تاسو با زفر لواندان بودای جنکی جو ساسو دی علاکان زمان دیدی من جو خپر علاکان راولی جنکی مرا ولی یعنی که اگو جنکی راولی ملو جنکی دیدی نصبا با اگو پرتو گو باسی لغو برا دین تبای که زم پرتو گو باسم لغر زم کنا ولی دیسی پرتو گو آخر را روان دی دا سیالی تو دی جنکی را دین کی نیسے ہیں شہر کی دین کی نیسے ہیں ارجال قوامون ناری نئے فضمان فقومن اموالین اپا صور راوی کی لگیر و دمالون نئے تاوان دیتے فالصالحات و قانتات نیکان بچو کی نیکان زنان قانتاتن نیتا جدار دخاون کی سوئی ماغا کی حافظات من الغیب وزان ساتن کی پو دو وجد پانا کی ذلو میلنائی میڑا خوب ذمواری دا مزدوری کئی پیسے وہ پیدا کئی نیچے آگا نہیں دا دزان سے حفاظت کئی اور تکی جی نا بار تو نہیں جی خبر اکیل نکی ازان سنبا اکورت ان چوک نرا پری آن تربی سرور ان کورت نرا پری چی خاون جی نہیں اور راشی اور چی آگا ہی نپا گا اخرا دا ایسے رانے سے ایسے مرا دا پھر دو لکی راجی خیر اور چی پابندی ہوتا حافظات ان للغاز ادا پردی رو اندان پر روانی دن نبو کرنا سی گف سب پر لگئی اول پر لگا گئی جلالا سی دین کی نی تر آگل ای او دیر آگل لے دیر آگل لے تو خبر نئی تلا خبر نئی دیر آگل لے حافظات للغیب یا للغیب ما غابا عن الجسد زان ساتن کی دغائب خائص پر نصر جن دی دسن تو نور دینا اپڑا دینا ما حفظ اللہ حفاظت کے ان کی دو پٹکڑی و پناہ کے رشی جی میڑا روپے پرتی جی بلکی سے تو پہلے کارتی سے دے نوی چم کردہ پرتی حفظات دائے حفاظت کی ساتنے کی ما حفظ اللہ پسو دلے کی حفاظت کے رہے اللہ اللہ دو حفاظت پہ جمعہ دخواہن خیرے دے دے پا رکھے دا ہم دخواہن حفاظت کی دا جی نیکان خلی اصالحات آخری چیرے گئے تاثر بط قیدہ اینا نشوز جیتی طرف ہو نوز طلاق مورکا کور موانا چیتر بکے عزوہن خونو کے دوتا سمانا خونو توکا چی دمرا رسولا کے دمرا سواب دیا تازد چکے دا اگل انتو اگنا عزوہن نسیتو کے دوتا نحقونو تدان کے زما دا حق دستا پجمہ بانے ستا زما پجمہ بانے دا حقونو دیست تا حق نہیں پورا زمانے مطالبہ کرو کا وہ زمانہ حق والی نہیں پورا کہتا دماغ خبر خلاف والے کہتا بکور والے ہوتے بند کور تو والے راوستے خبر پھر والے کہہ سرا ادو ہننا خونو تو کہے تو بہنور دا کاموں وحبرو ہننا نکبلی خیشی نخیر اخلاص اصف پر کور مرانا کپلی سنے نہیں سے اصف تپا خبر بانی کیجی وحبرو ہننا نپرے دے جا اجرانیوں کا سیل مزا جہے بستروں کے دن در اللہ بولی نزدی مزا جان کے نمرا اور کا خدا مطلب ملے کی قدو تا پرے گا بستر پرے گا اب اگر بھی اللہ سرے ناکام کی نپاک آجائے وہ بچ سنگے سا پر جہے بانے سفیدہ دے ہو کرا کہا کہت نہیں تو بلکی بھائی سنگے مکورا سیل مزا جہے سیل مزا جہے چاہا پوش پرے بانے کہ سنگ کی ان اوگوری آتا نا معلومی جرے چی دیرا نخوا پرے وَحْبُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِ بیل سے اتنا تو دین مدرد لگاؤ لکے تو دے بخشی شریفہ دا توبہ بو باسی چی دیا بدا کارنکم پا کم خبرت زمان خفائی زماتینا توبہ دا تمہا پوکا چا کم خبرت چی دیا نکم اصلاح راولی قرآن فساد نبیوڑی پریدا نو وَغْرِبُوْهُنَّا نِتِ فریری وی پدریو کانو پدریو شرط میں طلاقا چرلا کار دیو کو طلاقی لے کار دیو کو زن جے گھر کا شرم جے زن لگو کو وحبروہن فی المزاج وضربوہن نکو بدے انسان تلاس پوڑا قوا وولتا پوڑا کو تکرا پیدا وی مخدی لارا خوکو دیو بلتا پیدا بلتا را پولا ہوا بلیو تصور کا پیدا جائے کہ وضربوہن ویو ہے حدیث کے درد خود رہ دے ضربان غیر مبرحن جسی وحلو کسی زخم ترانی سی سپیر پا زور را پریدی مخدیو لسول کفین کو مرا پریدا سپیر را پریدی غا خلومات کی سکر را پریدی پا ظلماتا کی ولی ظلم کہہ جاتے کئی غیر مبرحن نبیا او دا امید حدیث کی ایتا خیطا نووا زکا خیطا کی کیریسی چی بچے دی نبیا خو تخپل نام تا نقصان تخپل مال تاوانی کئی ولی مطلب تو چی پنگرائیو ہے اول پیسے ایتی روزنی وانیو چاڑو چیز پدن مائنو یار گزار را بانیو رجے و کون رجے ناگا بازال لے گریب کے پتاو اولو جی خیر دے زتا وروا زما کی تو پروا نیسی غربان غیر مبرخن وگریبو ہننا وی وحی پاینا تو آنا کم نکستا سیمان را نبی عمل تاو پدوبانی سبیرن لارد ملامتی لارد رو رو تا کورو سام خوابیت نیت چی بد دے کج بے زیر کے کج کے بے زیر گورو دا کور خاچن جا ناولے دے لوک ناولی دی کور خاچن جا ناولے دے دو پیرا ہوا دو پیر نہیں کی پخبر جارو اخرا زبا جارو کم دا خیر دے نکس سب انسانان انا پیدا نا دیر دا سانتا دا داو چو ہے چی دا نکو ادا کار زبا پخبر ہو کم دا لوکی بزین جم تاس بغم اخلاس نی او با شرمی دی که در بانجان اونا پیدا یا لا که در بانجان اون نی پیدا آمی شرمی دی او خوش وقت بلنی من دلی نوکی لگنی دی که کوئی بلا لگنی دی ویر بازا بالکم تنیر بازا اولا کم بیا در دین خبر که نقصان را تا بیا خلوی تیرا کارو دی دنا نو داو پای نو پا دی ترکا وانی بسنی لا تبغو علی من سبیرا نوٹو تصدو مانی لار دو اولو تکوڑی کنن لا دی دیر لوئی اچت ذات پر حال بانی آلی میں دیر چکتے نتظام اچتی صحابہ انہوں گزار وار کہنا اللہ بتاو چکتے سپیوہ بدر کی صدا بدر کی کبیر ہیں اللہ ایرے صدر جاؤ تو صفات سکے ستان اللہ ایرے صدام بھی صاحب ہیں پینجا سن حکم خانو کی داروان جال راغ لنا دو خون پا تر قوبان سمع نسولا خون دو تو پرلا نسنی جی جس طرح کی تھی جدا سے نسنی جی تو سب تا پیر دیو کنو نسنی جی بلکہ خپلوان تا خبر ہو سی چیز اولو ما دا طرف اگو زل بڑی اولی تا اولی اولی چی چل دیو کن نو تا تا دا اولو دا خبر چی تا تا اولی چیزا ما تا دیو اولی چیزا دیسی کا گوالی دیو کنو دیسی کا گوالی دیو کنو مقل زن سرمائی مزا طرف داری لی مزا لاس پای مات کنو لاس کن تا خونو کن تا ریکر یہ خبس غلطی گو خونو تا کنو اتا بیانی سنی جی ماتا ہوئا تو رسول اللہ کو ماتا ہے ماتا ہے ضرور تا خون روکن مالب خبر دونی ہے لکہ پڑی یا وہ نسولا زیل اللہ نغل اللہ آلت اخرادا وین خیفتی میں شتا قبائی ما حکیر و تاثر اخفلوان تو یا حاکمان تو مسلمانان تا ورے دے دبل کن تو مین دے جوڑو کے کدی سات کر ہجری کی طلاق ور کی وہ طلاق نہیں ہوتی ولے دے پاس سے درم درم سر بکڑی نہ ناری نہ آری ہی دی میرے کو پورا لگا وہ حاکم ہے درم درم سر مینا لے آ دے کتنی زنا نہ تیرا دو دبی جوڑو بخود ہے خان بجوڑ روگ ان اللہ با موافق خطرہ والی تو مین دے جوڑو جوڑو برا والی بجے جوڑ یو کس سر غلی پاک بروانی نہیں خبر بخر یا جوڑی نہ دے باغ خپل تپڑی باغ خپل تپڑی خبر بجے مکوئے کار فقط بلّہ پیدا کی یقین اللہ دے دیر خپ والے خبردار کہ انہیں سونا نو بس جانے کی ملے پتبا بھائیو بھلوئی طلاق بور کی جس تیرے لگا زپا تھی گر گیا اس تیرے زال لبا سو گورے دے بھن خضا بولا اللہ پیدا کی اور بچولا وعبدن اللہ آخری حکم اشپارا سن بورا دا چیتے ہیں نو بورا دا فقی کتاب نے اکی جتا سکا ویا غصا کانگا دا دا اللہ کتاب دے دا اللہ قانون منہ میں عبادت تے دا اللہ او بود اللہ صرف دا اللہ منہ دا قانون دا اللہ منہ دا اللہ عبادت تے دا پریویو دے پجے میں پاکستان قانونو بانی پیسہ لکھائی نو دا تا دا اللہ عبادت نکو تلا الہ الا اللہ ہم وہاں مشرکنی شیطن کا قانون جو برمان اللہ وعبد اللہ قانون من ادا اللہ عبادت تکے دا اللہ ولا تشرکو بی شان مشرکو دا اللہ سریس بارا نمجد شرکو نمو تاندار شرکو نمو عجیب شرکو نمو صدر شرکو داغو جوڑ کوئی چاہتا نارواجی غلط رہا دیتا تیار نہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قوانین نوری ذکر کرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا خلق کائی زیگون کو دوار سرا والدین زیگون کی پلار مور احسانًا خسلوک احسنو بالوالدین احسانًا احسان سلی خوص رکھو پیسے واقع دینا نظر اللہ پہ دیگے بانے دے جانیو لکھا جوڑ کرنا اپنار مور سرخو کا نخو کول ویلو تذی صورت النساء قانون تبین کا ودذی القربان رخ بلوانو تم ولیتاما بیتلا ربطو بیسو کتا اجزان موتا جانتا والجاری ذی القربا جاون دی رشتہ دار ذی القربا دے انی مسلمان دے یا ذی القربا ستاجی دی رشتہ دار دے اگر کا کتا دیلی وغسر الدنیای خوو کا اپا دے بانی با او بیو سر الدین خبر کوا ناغسر خو کا مسلو تو بہن کا رو جماعت لوڑ کا پیسے لوڑ کا پاغبانی داخلہ کو اثر ہوا چاہا جس کا خبر جگہ کی گیا وہی بنی جنوب بڑی والا کافر یار جنوب بڑی گاؤنڈی بڑے کے لیے پیار تو دیتے ہیں دا گاؤں سروں خون کا اور صاحب دل جم خو کا جو مرگی سروری دل جم بے گارا بڑے کے ناستے دس کرے جماعت کے سر اجری جی پسند کی سبق کے سر کی دنو روپن بت آگا داغا جات خیال اس آتا داغا جات لحاظ ہوتا وہ ابن سردی ہے میلما سرا مسافر گئے میلما راغل لے ساکری کا سا لاکھے تھا روز لا میاں سلا مجھے سخ کوڑے سلو سر خو کا بل میلما راغل لے رو جماعت غرور کا اخلاص ہوتا رو جماعت تو جا اور کول مخ کا ہی جی وہ پروجے کی ہم پکرار نکی دی شکر رکا دا اللہ کہ اللہ دبانی احسانو کو اور تالے مل مرا وست نیچی تا بانی کم اور نوڑے خولے گی نو آگا نوڑے غل اور کا نانی کی اغلا سفے اور کے غیر رو جب ماتا کی اخوہ یا اللہ اخری خوب کہہ دو سرا اجاعت سرا کلاس قبضہ تیرے لا سن ساسو قبضہ کسی جی ملکت ایمانکم مالشی ساسو لاسنا خلاسنا اولا سن ساسو سارو سر دکھاؤ کا باسنے کے دروگی میں سزا اللہ دی دمرا خوانے گا دمرا دا شے چھے کتا کی دے نکی اور سارے جو گیرے سارے رزان نمک کے مولتا سارے رزان نمک کے سنبھالتا رزان نمک کے اوبکا کار پہ دمرا اوکا کی تکاولے سے اور خوکا جی ساری سارے دے سرکارا بار پہ دمرا تارا چی آگے پاسان راوے تھی اور مالا وائی خیال ساتا چاہ پی اوپا نہیں چاہ پی لو جی سٹھو لو اوٹا پئی پتلی اوٹا پئی اے خوشحال سی مختارا یقیناً اللہ نے خیا اشوک تھی جان لے گئے ان کے مختال خیال مخت یہ لن زان سے گہری زین چوکی ہوئے دن لگ رکھا ان دنوں جان لے گئے ان کے فخور ان فخر کے ان کے پبل باری مختال سے نفس فخور على الغیر بلبانی جان لے گئے اکلا سی سی خدا کا سی جو اتی تھی اللہ دین کرون و امرون الناس بالبخل اشوک کم مار کے جہاد خلاف کوئی مپاہے پسے کم مدا پارا پسے ملکی ہے کہ جہاد نہ منکری کی جہاد سینا پارا مسلمان نے جو ملک پسیلی کی مسلمان میرے ملک پسیلی کی کشمیر کی جہاد نشتے افغانستان کی نشتے یا عراق کی نشتے بوسنیا کی سنیا کی نشتے بیمان رتے کی نشتے ملک پسیلی کی ہاں کدا ہوئی کہ دا جہاد جہاد میرے غلط کر طریقہ جہاد غلط ہے راہی کے اصلاح پکار رہا کنا مجھے کسی کیجی اور خرمی کی پکار راوڑی کی راہ دو تینو وہ چی اصلاح ہی کی جکم ترقہ دے اصلاح پا ترقہ بانی تو جماعت کے لام ختم القرآن کی پاس مدرسائی یا دین چکی پاہی کے پرائی کول جائی جائی جی کنا داخنہ حسنہ فر مجھے مستحبات کی عامل ان پر دیرہ روان دے سوچ و زیبانی پرائی کی مفتیانی حجمانی انکار کم دے کرے غور ادا ہے کیوں جماعت کی اختلاف صورت سرگرمی یقیناً اللہ نے خوفیات ہو چیزاں لے گئے ان کے فار کے ان کے بول بارے منافقان تذکر زور نے اور اٹھڑی یہ دے مخلص ایماندار دا قانون نہیں مانا یہ واغ دے چخکارا مسلمان دے ابھی قانون مانو نہ تو تیار نہیں چل ول پکے تک چل ول دغه دے منافق میں وہ کے زور نے اور اٹھڑی مختارا فخورا آسوک جب خلون و امرون الناس بالبخل کہ پخپل سن کیا کئی عمل نکی تیار لے علاقہ سے جن اطلی نہیں کرے مجاموز ہو کا کنا جدی امیل کا تیار لے ناس پہ ناس پہ ناس پہ کی ممتی جری گی راخلات ہو جی پر مو با مو مو مو مو خاص اللہ رکھو اللہ وقت السلام علیکم ورحمت اللہ او رخلات شی پمان خمانی لرش اولی تکوڑی میں خرچی گی تکوڑی میں پخون اغن پخی گی خوارشی ہے دبان نمخ کے بستا یا دبان سر بستا جماعتوں کا پتسلی دا اللہ نو غوالا پا دغ روپو دی تکوڑو نو پورا کی گی دا اللہ نو غوالا اللہ ضرورتوں نو پورا کا اب یا اللہ سا بیا بدل اللہ دیری خرچی کی پا جتی جی بنا اچھو نیجو پسی کرے دی اور جائے خرچ کے نو حرام دی پنا جائے دی طریقہ دیو گو سب پنا جائے دی طریقہ دیو آسل سنکیا کئی دا عمل کا اولو سنکیا کئی دا وقت دلو دا اولو وقت لگولو تا تیار نرے حاضر لیلعلم سعید ابن جبیر وی رحمہ اللہ تعالی جب خرونا سنچا کی وقت پہ دن میں لگی پہ دنیا ایلا گئی حاضر لیلعلم لیسا لیلدنیا من وشیعن داوی لیلعلم مسئلہ دائم قیدا سنچا کی وہوہ امرون الناس ذل بخل وقت پہ دن میں اللہ ملا گئی ذروجی مبارک امیاشتا آتا سا ہر نتر مستخین پوئی ان دمو نکر لگے اپا دنیا علم دے دا خلق دے مختال و فخور ادول دا اللہ طرف نہ سزا دا دا با اللہ کی تو سزا ہوئی کیا سزا بلور کی وامرون الناس بالبخل خونت نورت انگسن کیا سرے اس بندے سے جا اٹھائی بندے ما خوش دے لے دے نبلتم پخبل امنا رکھے جی دلاو بول امنا پرے دے وامرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ پتے آتا کہ ورکڑی دا اللہ دا فضل نہیں وجود ہی در کرے دے توان طاقت ہی در کرے دے پوہ ہی در کرے دا اگر سرگن نکد اللہ پا قانون دا اللہ پا حکم منلو باندی اگر پتو ساتو صرف جو لگو نو پا دنیا جو لگو کسمان ہوا کسمان نعمہ نعمت اللہ در کر اللہ اس کے قوت و طاقت اور دا دیو نمانو آسد نالی کافیری مداری نمانی کی اور تیار سید منگا نمانی کلا دا اللہ دی نعمت عذاب مہین سزا دلی رکھون کی سزا خوارون کی والذین انفقونا مال امرا الناس راہ دی چیزو لگی مالونے پا خطور خلکو تا رعا الناس دا پکوڑی تیاری کی ایرانو کاغو اگر چیزو لگن لا رکی سی رعا الناس خلکو تا خودو دو پارا چیزان پا خیلی ادا خیلی ادا خیلی چیزی ہو کلو اسی رعا الناس لگی مالونا نویدہ پا خوبا چی خلکو تا خن ولا یعنیون باللہ مال ورکی وہ دمر روپے میں اللہ پر ادا ور کرے اور مال ور کئی وہ روپے میں ابلاس کی نہیں کہ چاندا اور دوں مدا پٹھے ان سے پلاس کے پٹھے جو سوئی کی نہیں آگے کی کیا یہ بگوری کیا خل کی نہیں کہ مام پر سیور کری تو دے اوپر پیسے دلا لے تو دے دے کہ سو گا تو نو دن تاوان کو وہ اللہ مجرم سے رعا الناس خودو پر دو خودو خلکتا ایمان نیستے بعد دے خنہ خدا یہی سے دینیان پا اللہ بہن نے پر روز آخر بانی با گئے ذکر کر یا ناما قطر الیمان قبل پا اللہ یقین لے مجھے اللہ لور کری اور دو پا خیرت یقین لے مجھے آگا گٹی لور کری بلتے سلس باکے بلتے سلس ہے اور چطور کی دور کا حتوں کی اسی شیطان دو سر مر گرے مانا دو سر شیطان مر گرے لے کار کی کوک شیطان مر گرے یا کار رسائی کنی تو جسو سر اٹھولا پہ اس پسا قریباً بد مرگر رہے شیطان فما ظالم صلورما روٹنا زورنا اسو چل کی فدوبانی اسو تندر لگی فدوبانی استفام او تحجیز دے زورین سو چل دل کی اس چل کی وہ کرا تھا بیتار پہ تیار تھا سو تندر لگی فدوبانی کی مان روڑی پا اللہ پر روز رستانائی اوڑا دی دائینا کی ارکڑی دیر اللہ مال لگا اولاد دیو لگا سڑے دری دیو کو سرور دیو کے پنجری نو تل پو دنیا عالم دی تل پو دنیا عالم دی نو یو دعا یو یا دو خو پکیتے دنین کہتا نا و ایدا منن دنین کہتے سباب دا پکی ادا بل بے دنیا کارو دی یو دیو نکالا من ما رزقهم اللہ دائینا چلور کری دی اللہ دی اللہ پو دو بانی دیر خبوا اللہ جاتے ہیں کہ غریبی خلق سر جاتے ہیں اس میں رہتے کا جس سزا گانی ہے نا پیدا کی بھی کار لو آکار تو جو وقت ہے نکو اور نہیں انہوں نے بے شک اللہ جاتے ہیں کہ مخلوص سرا ذرات میرا گا اگلے کی دواز اسو آسو کچھ دو جی سے سکا لے ایسیم جب مارے اندرہ یہ ہوئی دکھے ایسیم تو کینی سے نو رو لکن ایسیم روک سی راولا راولا کو اصطاب اسو آتی کہ کلا من بس کو دیئے اسا کوری کیا دا ایسا انجرا نور اور جا پہ کہتا ہے اللہ اس نکل خراب دینا سانے کا کنزیس چلو کم جما ہو چی سو اسا سر ماغا ہو کرا اس نور اس میں نہیں رسی آنے سے کی جو ان کی سوچ سنے سے چلو کم نوے کا کنا دا کیا مدانے کی تو یہ لگا خبر رہا یہ رہا منگا سو آنے رہے دو مجھے کہا آنے رہے دو رخ سے جماعت طرح سے کنا جماعت طرح سے جماعت کیوا ہو جماعت کو پری دینی دیئے کہ میں اس کے پمندر کیا خبر نہیں دی جماعت نہ ہو رہے دیئے یہاں ناوری دیتی ہے انفقو منا رزقہم اللہ اور جی دائینا چی اللہ علیہ ورکری ناو لگو اتوان اللہ بین علیما ان اللہ لا یظلم سزا جانی ورکی ظلم دے نا جیسے نکی اللہ یوز روم کئی بندہ سخنی کی یہ عمل بندہ بنے کئی مجاتے ہلا وربکی رخ برا طرف نا گئے روئی فکیف ایدا جینا میں کل امت اند شہید سبا ستا اللہ ستے پتا بانی شہیدی کئی ستا جیب بھی پتا شہیدی کئی جیب ہو تا سخی جی دمرا دولت ہو ستا خفے ہو اللہ ستے پتا شہیدی کئی نا پر تم کرسے تک چنا سیابا دا بانی شہیدی کئی تی جیب اکسی جمانا لقوڑے نہیں رہ دے لقوڑے نہیں رہ او نگین لطلے رہ کرسے ہو دا بانی شہیدی کئی ستا غتلے پتا شہیدی کئی ستا غتلے غتانی ہو پتا شہیدی کئی ستا غبوجے دے شہیدی چکن موجے تراستے چکن راک لے دا بستا خلاف سیدی کی دا کیوں چیزوں نے گواہ ہم دی سیدی کو زمانی کی مجھے وقت سے چل کر وہ اللہ دیر مہربان دے مہربان دے کنا تو زخو جو کرے داری مان اللہ تم دے آن لدو بیا بس چل کر کلا کی پیس کنگا بالکل امت ذمہ دار بانے نہیں خوشی بھی کہیں بدی خبر ہے کہ دا وہ نے کہ خدمت تھا سو خبر ہے نکلا سولا ذمہ دار بانے وہ وائم سے بھی کہیں کہ بان والے سے ادا قسم ہوا چکے سو ہا سا سے کولا مانگلن دے تلے نکلا سے بھی سو دے نے بس مکرو کی سیدی پر تم نے کی تو کی تھی اسمان دے سیدی کے رقم دلان دے جو ڈال دے کیسے ادا دینا میں کل امت میں سے کلا کی بہ پیس کنگا بولوں گا دھار امت نا گواہی کے ان کے پھر پیغمبر بسے بھی کہی بیانون کے دن دو کسے بھی کہی کہ ما ہوتے ہو جو اللہ دونوں لمنل وجینا وکارا اور اے سیدہ را بولوں گا تا پتے خرقبانی گواہی کے ان کے حدیث سے سورہ بقرہ کے راکی میں یورے سے پولی سے بہا ہوگی دا امت بگواہی کی ضرور خلاف ان کا چاہ دن میرے خود رہے گواہی بہو کی دن ہی تو خود رہے دے کیا خود رہے تو دے تو پیغمبران لاغلی پیغمبر تو پورا ہے رہے پیغمبر جس کیا ہوئی وہ دو زمین میں بھی مستر آگلی وہ پیغمبر علیہ السلام بہتا مقامر سی آو دو تمہا ویلیو کا نتا کتاب رہا کرو موتا ویلیو آواز خبر رہا دو پیغمبران روز تو دو دے کلی دیوارونا دا زمکہ بشہدی کی دا اللہ تدل بار کے چھ مولا ناس تو علی وعنی آو تدا تول چویلی دا چھ پکم دے کنا سے دا دیوال دا خلاف سیدی کی دا کرسے دا خلاف سیدی کی دا چت با دا خلاف سیدی کی دا چناو کسو با دا خلاف سیدی کی اور اگر دا بابا دا خلاف سیدی کی اور کس با دا خلاف سیدی کی چھ جن دا آنے دو یا لکے دا دے دا دا نواتے دا اول دے اور اتنا نے جو لطنو کیسا دا جونا بلکل امت اللہ شہید و جونا بتالا اور آئی شہیدہ پا دا غرض بانگی یو عبداللدین کفرو زورن اور اتنا دا ارمان دے کیا چھ انکار کرے دا اللہ دا قانون کفرو کفر کل دا قول دا عقیدے و دا عمل کفر کرے دا عقیدے تعمیم دا ملک دا اللہ نے ممرے حاکم اللہ دے مقنن اللہ دے دا اللہ قانون دا اللہ حاکمیت نمانو اگل نور تک پیسی نور قانون جڑو اکفرو دا عمل کفرو دا عقیدے واسو رسول اچھ خلاف کلی دلی دلی دا اللہ نا پیغمبر علیہ صلات و سلام قانون خودلو خلکتا بیانی کرو اپا دے دا پاسا اگر جے تغارنے رکھو دلے مدہ خلق وہ دے ارمان کے لو تصوا بہن الارض ارمان کے وارسے وارسے دو بائن مکا مطلب تو مکا وارے جتے ہیں نیرا ہوتے خود مکے تری دی گیا چلا مکے بھی لرکے گا زمانہ پڑی چل رکے گا اوزا نیت کے بھی پاسے زمانہ کے اللہ خوش آلے درکی دے مکی نہیں درکی نور مصر سب ہوئے وراکتن من اللہ حدیثہ نسی پتورے دو اللہ نے اس خبرہ اندامون طول کو بیان کی تو پخلے انکار رکی نتکل اخلا زادہ شی الیوم نختم والا افواہہم جببا و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون لاس فیز گئی جی تھی انتقن اللہ اللہ سر سجدہ کے الاسلام حامی و سجدہ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء پوئنا لگولو آچر سے پوئنا لگوئے دینن ترکی دے پوئے جس پا گویا چونی کی زورن و دا منافقان و دورنگو یعنی کچھ مسلمانان پنن مسلمان بسناختی کار مسلمان اگو ترکن یا زورنی دے سم شوئے مجھے چونی دے سم نشوئے مجھے جو دے اچھے سجی وصر سی رکھا و زورن شروع شروع جن نمبر بانی بیدین و پوحانو تا خدا میں کی حکم دمانجنی کرتی تاکیدن او تثبیتن چه کلک شی نون پا بانده سرا پا ترقه کولو بانده اللہ حسنات تا بانده نیجی کی او حسنات تیرا رسی او پا دی بنیاد بانده دامین کی حکم نمود دی کرتو او دیا دی یهودی دی بیدین پوحانو دی بیدین ملیانو خباستنا اپا دی دی کردی ایماندارو نزدین شمانزتا پا دیسی حال چه دی سدا تو مطلب ہی نکوئی دی نزدین شی خوب گردی نو قضا کیجی نو گسا کمیز جنو قضا کیجی خوب گردی نو گفا دانو آچا مخبان دیو آچا چی پا ہوشی چی سوائی اغدی دو بڑی آتس دو بڑی نہیں وانتن سکارا اوز حال چیتا سو بھی سدا تمرتا بھی نکوئی دی تردی تعلمو ما تقولون تو دا موقع منی دیکھے گا ترائی چی پوئی گی پارت چیوائی ورا جنو بند نزدین سے باو مانزتا پڑی بیو رسائی لیکن چه روان پلار بانی دمانی سے پلار روانی او گنمومی نو پیدا کیجی که چون با حکم دید لطولو پاگا اندازه باندی اونکه او مجبوری دید که نسکو را کیجی نتاینی ووا سکارا مارو خوب در جنون دا حکم دید سکارا من النوم دا حاکی من مزاحم وی ایدی جریر وی او دا بدی سدے ختم دل تو صوبانی حتی تعلم ما تقولون کہ پوشی ہو خیار سے قرآن ہوا تو بول دانی سے کہ بدی سدے انو خوٹی کی جی صحیح ہو وہ تو کوئی نظر ہے ذرا کہ اسی دا یقین ایمان نبی نسے یا داسی داسی سے رستا سنا من الغائب دو دسماتینا غائب المطمئن من الغر تم دن دیتے ہیں لیکن نو دسماتی تا دن دیتے ہیں کہا کہ دن جانین قرآن مائن صادر اچھی گیا بیر تلاشی صادر واچی تو پردو کی نوتا اولا مستم النساء تعلم ما تقولون نهی للسکرانی کہ پی بی صدی کی زیادتے نارتے منع کرے گا کہ تب دن کار لمزا کولی نسی اپویلی پی نو ان پا دی مانا باری جی کردو اولا مستم النساء یا برسی دلی پر زنانو بانی کوروالو باندی دوسر ضرورت ہے نوم یوبو یادا ہو دا سرے فتحمم سیدن طیبان مطلق ارادہ ہو کئی جزان دا پاکولو دخاور پاکی بلکل پاکی فم سہود وزیوی کم نمسکے تازدہینا پمخون خلبانی یقینا اللہ دے غفو غفو غفورا دخون کے مہربان فم سہود وزیوکم وائیدی کم تینم کرے قدا صحابان کلی جہال زخمین سویلی او با نسی استعمالو رشتی امنا نیوتا نلگی تخاورو که طول روغا خراوغا پا خوشی جای که دوری که وقتولی اصو کو که اغو صرف لاسون بانی او مخلا آزادان دامونو بانی خو بانی مخ بانی مطی نبی علی صلاة و سلام که کار گزاری بیان کرو انما یکسی که ضرباتانی دو پیر از مکمان دی لاس که دا یا چکم سی من جنس الارض پا قول امام بو حنیفا پا سول سوزینا او پا تودولی ویلی کیجی نو من جنس را دینی مال دغا سبالا را وصفنا تانبا پیتل سراس پین پا دی باری نکیجی سوچ پا دی گرد نی دورتی نی او چه دغا نی دورتی نی دیر بہتر ہے چه دورتی نو خو من جنس را دیتا نون پیو کا نیو تیرا پا مخ باندی او جن تیرا بیا پا موت مانی سرام اولی کامیم کو پوزی کم بوتا بولا مای پا دینی که خوابی تواره و خوابی زندگی هستی تلا گوتا وی پا گوتا دو خلوکی گوتا راستا نزده خوکه کنم چانو سه طریقه ای زدی که تایمین چلید ناغسی ها بکی تلیس دی خانسا و نیدیو کم و آیدی کم نیدیو کم لاسا مخ اکینن اللہ دی افو و نغفورا نمانا غسل که ضرورت تی او گو نیست دی یا مریضی مجبوری مریضو سخت زخمونو پی لگی دلی وی حل تجیبون لی سبیلن دو موز وقت موز کوم و سلار مومن که اوبودی نی غسل نکم اواسی زموز کنمین تا معلوم آنگا غسل اوکو خشید شو نبی علیہ السلام قتلوهو قتلهم اللہ ها مسلمان او وجه اللہ ری دوم وجه دا قتلهم اللہ راسن و غورن و خیری نی دو وجه گورو تی دی موزاران تا کہ سڑے ہوا جے انما یکزیمی تجزیمی ضرباتان دوسر او گزارون پورو پر مکبائیں ان اللہ کان عفوان دے بخون کے اگر کسل کی دا غفورانا دے بخون کے نمعافی بوتو کی دائمین سے دا منافق حال ذکر کر او تحسیرن او تصدیدن حکم دا طہارت تفار دا مانزو کہ جنابت کیلی اوبندہ منیلو موزبانہ پرے دی کہ بے عدد سے یہ نوز بنا پرے رہے نوز بکائی کہ وہ بنیس سے لے رہے ملی تا ممو کا خونہ تدا ہو کنا دے سرد دو مضمون ادا ختم سو یو دے ایماندار تا دے منافقین تا ندرے میرا سرو کو دے یہود دے دین پوہان دے ہر زمانی یہودی دے دے شاست حوالبانی مہیرو یاد ساتے الفوز القدیر غلقی تحریف کن دیکھ اس دا خود یہودیان خبر آدھا پکیتا دا کمرالا آدھے وہ پکیتا ملیان مولیان ستانا مخصصتا ور نکو ایلی دا آغا با معنی آدھا شاہ سے منا خود انکار نیسی کولے دا پیغمبر نبا انکار ہوگی آدھا شاہ ولی اللہ انکار نیسی کولے ولی جنو تا غراؤ دا حدیث غراؤ دا قرآن غراؤ دا حکم داللہ لگوانی علم برکر شیولا صادی حقان جی اخونی ذات جان اپنی تیسی کے صدا جی ایسا اولی چی کرا علمونا بخلاف نکی او چی خلاف کو دا قرآن و سنت نصیبا من الکتاب اگر چی خلوی علم خلق تیجی اگر کلی پوری کو خیلی بی دینی الظلالا بی دینی سبی دینی البقاء علی الیهودیہ پدی بی دینی پاتی چی در پلا پوری می گئی پلا چرتا پوری می گئی کتاب کتاب تو کتاب دے پورے مولیانو ترسن دے دیتے ہیں کہ رب العلوم نرا وفات سو اللہ دی بہی اگر نقصان ہو نہ ہو نقصان ما معلوم کرے اگر معلوم کرے تو کہ قانون کا کتاب نہیں کرے قانون با اللہ بانی کی دا بنیاد دے دو قران نہ اللہ دی کتاب تے نہیں کرے او کوئی بھی کوئی زمانے نہیں سی نہیں کرے ما کہ دین دے دنیا سی کتابوں کی پہ قانون لکھے سی دی دین دی دی جو ہے تو دے عالم نور کی کتاب اللہ مددی مرادی سما مزدر نے سما مزدر دمواور جو ناروائی خوٹا کے خوبا صحیح ہوئے غیر مسمائن اللہ قویون سمینا وائی منگاورد وعصینا خلاب برکو سیرہ دقار کے ملسی ہوگانا فخلوی عصینا وانی رو دخوا مانا مانا اپا عمل بانی سمینا ویمنو وچید عمل جی رضی عصو اسما دعید حق بخیری کے نبی علیہ السلام تدنو وقت یہ در من خبر تزمین داورا غیر مسمعین نی اورور شیطان عربو کے طریقہ وا غیر مسمعین تا تجی اللہ پا غوگو دے خیر خبروانا ہوئی مدعا تکی مصطبی دائر آغاز نبی علیہ السلام تا غیر مسمعین اللہ تا تجی خیر خبرو بچتوانا ہوئی تو وہی نسلو او دا دی سوئی نظر رمتی دا خواہ ہم عربو پولی ہوئی او دا ہوئی زمان خبری تا وکی دا خطا خبر دی اللہ تا پا غوگو نلبی ندوبتی مطلب بلغس آگے گئے بلتو بل خرج دینا کارا خرج ورائینا او منتو گورا زمد خیالو کا لیم بیر سنکرین تا ان کی دو جب اخبرو بازیات کی رائینا نتجویت پکیتی رائینا زمد اسپین کیا زمن مزدورکارا زمن زمیدارا او سچل کمان ناچاریو چنگی صاحب اتغوزی دیو و دیتی بیددی مقصدو لائیم بیان سنتهم دیو تجویر دیو کیو بکرات تا ان کے جو خورو وطانا فی الدین اپی غور او بدا پی قانون دار لاکی تدا پی غمبر و انجدت پیدرے بل اگا تان کی جدین آلا پی قانون دار لاکی اگر تروس پوری تو موسیٰ علیہ السلام پا دین کی دیجی عیسیٰ علیہ السلام پا دین کیو اگر دیجی نو عزیز پا دین کی درہ پیدا کرد ورور نام قالو سمینا کہیل منگا ورو واتانا او مغل واسما زمن خبرتا وکیدا غیر مسمعینی نگلے اور بے پاک ورے درائینا پا زیبانو ونظورنا منتا وبردک نظر برائین را جی رائی کے خطا مانا ان جلو دے حفاظت کہ نئے حفاظت زور کرو کی دا بدور سرا درستا رسپتی نے سلا نجوے دا غلطی بل پیدا کیا لیکن میری پوری برحمت نفر اللہ پر سبب رکو پرے میرے تین کے حکم دا اللہ بانی بے رسولو کو کسانا اللہ قلیلن لوانی دیتی آگا منی اللہ قلیلن یا ایو اللذین آمنو یا ایو اللذین اوتی الكتاب اے ہو چور کیسے دور کتاب تقریباً فنردها على ادبارها نوائلو منگا بشابانی سزاد الکن دنیا کی تخویف دیتا دنیا دا عذابنا نخون بابدر اروان کم خالب کم تم سوارو توی نپوزی نسترگو ادخلی پتا بجی بیا نی داسی اواری کم نبیا بسی کرکن نت نسو نوان اوار کم اخالا کم نخونا نکوه پشاگا اڑو دی پشابانی وابیارو ماندشاوانی بیکو سکتا نہ سرگس کرے نو تا خلص کرے نہ بکے پورا سے ادا سے کم داسی بجی کم بیا بسی چل کر او نلانا ہم کمالا انا صاحب سب یا پی غضب کم برحمت میں اباسم لیکن چرا غر رحمت میں نوخ کرو غضب میں کرو یا خالی پر خالی و دیوالا باندی اچھل والی کرو ہیری کولی میں اندھے نیو دا فیصل دا اللہ کی دن کی عمر دا اللہ سر ترسی دن کے مانا سوا دباؤ نہ دے تصویروں نہ دی حقیقت تے کو کل بھی وقت میں تنگے کھولے تو وقت بھائی قوم مکان امر اللہ مفورا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی اللہ نے بخی دے اللہ سر تصویر کو شر کون لا یغفر ان یشرک بھی قانون کے دے اللہ سر شریک کی عبادت کے دے اللہ سر شریک کی دا سنت تو ایسیان کے دا اللہ سر بلتو شریف کے دا غاو مانی او بو بخی بگر نروان دے کم ما کانا قل ما سوا ذالکا جمعی ایسا چاہتا چی غوی بخل نو بو بخی کل الذنوب فا ان اللہ یغفرها کل الذنوب فا ان اللہ یغفرها و شرط لگا دے کہ بندہ کہ اخلاصی او ایمانی وکل کسر فان اللہ یجبرہ وما لکسر قناۃ الدین جبران ہر کنداو مات اللہ پر رسی خود دین کنداو او دین نقصان داغی جبران نیستے داغی جدیرے نیستے دے دین کی تیسا کنا دین کی تیسا خون دے دے دا ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما اتوم کی شریک کی دے اللہ سرا تخبرات صفت دے اللہ کی جو کو دے پا اللہ بانی گناہ دے روئے علم کرے لے لذین ذکون یا کل سی بطنی چکی دے اللہ فضل لے تو یہ اختر کے تو بیان کون تو بل اختر کے تو بیان کون ابل ادا کی جنازہ لکوما وروت قرآن یا مہداکم اداکم یذکون انفسهم فکر دن میں تھے آخر کو تھا کہ پاکی وائے اخبر زان زان پاکے زان سے بچنے تھے اللہ تا معلوم جاتا تو سو دنیا کہنے دے رو زان سے پاکی بلکہ اللہ پاکی چونکہ وائے پاک ہو لے قرآن تیرا اگر دی پاکی را عمل بانے اور جیسے وہ ان سے مخلوق سرے اور گروں فتیل اور نرے تار کہ دے کجیلی دے اوڈی کی پچوت کی پروتی دے فتل نگے ہم آموری سے اندہ اللہ نہ رکھنے عربو با جاتی کہ نوات بھائی فتیل بھائی قتمیر بھائی قرآن ما غتی کی جکے سے دے پوکا اولا دے پارا گورا سن جو کو دے دو پالا سنگے جو کو پالا بانی درو پورا دے کی واد دا خبر والا گنا پڑا گیا گرے ترگن اللہ اللہ لمخ نے بو دی اور اسی کا دن نے کرا چاہتا کہ اور کیسے لو رب کی کتاب اور یقین ساتھی دل جیل تو دو من ترو بانی او دو دو پلان کی او دو دو پلان کی او دو دو جمع یاران او دو دو خواجہ جن مشری کہ پا منگئی بسورو خامار تور خامار دے کرو کروڑو ادمی سر پر بیابان روانو تالی دلے تیرا وی درو او دا دی چسی دے او دا دے که ویخ دے تا پل دو دیوان تا پرس کو او دا سی تاو یہ تا من دا مشاران نمی جی دکل دی مشاران نمی کنگری دکل دی یا وی او دو نو بیمانا تکی استعمالی او بیمانا وی یؤمنون بالجب یقین ساتھی پا کورو منترو جو بانی یقین ساتھی پا خبر دے ترویتی باری آل جب تو جب ستے لے لکی اتفاہود او جب تے لے لکی خلیل ابن اختب مدینہ منورہ کے لئی مولاو دو یہودیان و مصر دو رسول علیہ السلام سپرسیو مروس وقتی زنانے پہ جکی جیل کی تراوستے پہ دے جن کے نبی علیہ السلام آغستے وقت نو پہ دی معنی بانی ذکر کر لئی مولا دگا دے جیل کر دا اللہ دا قانون دشمن اطاغوت اکاب ابن اللہ صرف یہودیان لئی مولا علماء فرا معنی کر دا خوڑے وفر دے رہے دے خود جیل کے شیطان فی صورت الانسان ابن کثیر ہوئی خازن ہوئی مدارک ہوئی ابن جریر ہوئی یہ تو گوری نسے کرے گا بندہ دے اور خبر ہے طول شیطانہ ہوئی خبر ہے طریقہ کار طول شیطانہ ہوئی دا قانون دے مسائل اس جاہلیت نا اور جن کا تاغوت کسی سے نمراد دے کل معظم بالباطل ہر چوک چپا غلط طریقہ بانے حق دے لعول اور مندلو نہیں او خلق تا غد چیزی خبری منی عزت منی جنی دا دیر لوی مولا دیر انو پدی معنی بانی قرآن لکر دی یقین که دو پا خبر بانی دا هر بی دین پوا بی دین خبردار و تاوت او هر دا دنیا و تین که پا دنیا لوی دی دا هر لیدر منی وای دو پا بارد کافرو که دا خلق زیاد سمدی دا ونا تیمانی را وڑا دی پس سمدی پلاری باندی جرگہ تری و یہودیانو دا نبی علیہ السلام خلاف عسکر تیارو فوج تیارو مکی سر جرگہ اکلا خیر مسلان سر ریزو پسی یہ منگ پا حق ہے اگر پا ناکہ دے کہنے سن چلے اتاسو پا حق ہے پا ناکہ دے یہ زمین یقین کنے پر اتاسو مولیان چیو بر سر مخامت سے بیا دیو بر خاطر کوئی خبر اگلی کوئی زمین با علی یقین داشی زمین جا دی بوتانو تا سر سجدہ ہوئی مولیانو تا تیس سرے تا کتا کو کوئی مانگلا اگر تنوا تا نو قبائل کو گا دے دن لختار تیار کر نو دیدو یہ امینو دل جل و تاوت اپا ہر نا فرمانا دا قانون دا اللہ وائدو پا بارا دا کافروں کے دا خلق تا سمری دا ہونا کینا میرا وڑا دلارے پلار سمری دا پری تانگی اللذین رعانہم اللہ یؤمنون بالجن و الطاغوت بریلیان سر ڈرگا مسیحیان سر ڈرگا اور میں کئی ہوئی کہ سیاگان امامیہ سیاگان کافر بھی امامیہ سیاگان مسلمانان ملی داغو عقیدہ میں چدا قرآن اگر چدا روح محفوظ نرگ اللہ آنے لی دیکھے دیر سے عمر او ابو بکر کم کر دی او دیر سے تکی دنے کر دی دا اخیرے کی رچائی میں ایمان پکی مستری دا امامیہ و طول شیعگان عقیدہ دادا اس مشروع ماغا دے پکیتا شیعہ دے اگر چی کافر دے نیو جنازہ نہیں کی جی اور جنازہ و پسی نہیں کی جی نو خلق و بزور جنازہ و رومو کو پا جنازہ پسی پکیتا او مجھے تا ایدے پا جنازہ کی اچھے کم صحیح مسلمانو اپا اسلام آباد کی شہید کر دا اگر جنازہ چاہنا کھلا دنیا تے سرگند کرے کافر تے سرگند کرے کہ دو دخل مسلمان دست تو نیچی بولے مگر کیا نیچی بولے یا با شیدان تے مسلمان آمی مدر شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی او دا سانتا دا عدیسی جنسی دا نور علماء دا قوال و انکار کئی اغم دلللی آیتی دی پر خودل یہ جنہی دی جب تے اتاوت اوائدو کافر تجداری زیادت سمر آئے بھیمان والاونا دغا پریتان دی لعنت کہے پدوبان اللہ اچھا اللہ لعنت کی مچھر بنی مدور سوکن داری گبے سوکھلا سی سوکن شکرا سورے ایسید دو سبرخا دوار کو دا اللہ نا لباس سید اللہ نا ایسی حرون دا اللہ نا کچھر دا وے دو بوار نکی مخلوق لا معمولی سے ہوگی ایزن لا اتون الناس اختیار ہے نہ تسے دے نور کو تو خدے کہ تم رہ اختیار رسے دے دے نہ تسے نہیں دے اور کرے بلکہ دے بلنے غصے دے تو پورا صبح سرحد کی بلکہ پکتا ہوں کہ امام جنیتے نے بھی نغے وقت لے کہ موازن جنیتے نے بھی نغے وقت لے نو خود جن کی گوٹی نو کہ نور لی گران میں خدا کار نہیں کری کہ امام کہ پہ اسکول کی استاذ جنیتے نے بھی نغے وقت لے جنیتی تو دمتے لا یوتون الناس نفیرا دو خوب خلقو لزرم ورمکی نفیر نکرو دنوالی تا دو غلط ہوئی نفیر دکجیل داری که پسا بانی معمولی گوانو دو غلط ہے دو بدا غمرت و مورنکی که پا دیر دو غلط کرا دی بس پلنی دانا پا که کنی زنگی پلنی دانا با مورنکی که چرد دو غلط رسید آسان تسیر پا پر سرگو خلقو لید دنیا ولی دلا اور حسد کے خلق سرا ام یحسدون الناس خلق سرا حسد کی اسکول کی پہلے جماعت کے پسواڑے کی ایمان اخفن بن نکاو وہ سے وہ پہلے اور دو بڑے غال نظر دو سے وہ تبلیغی کی الحمدللہ تبلیغی کی کتے امام کو رضا و زمین امامتی رستا ہے خدا دقا خدر گئے کہ تو امامتی کو بننا واخلا دا خدر گئے کہ اسکول کی استاجی کو بننا واخلا دا خدر گئے خدا گئے دا سو کوئی دا صرف اور صرف جمعیتی کوئی جمعیت کی تو ہوئی دا صرف دو کوئی نسملی نکی نسملی نکی نسملی جانی نکی تو کئی نو پوچھا تو دولی کی تو پوچھا تو ہو دو کی سکول کالج جماعت کی نکی دا صرف جمعیتی آنکی اپا دید پاسا وہ جمعیت ایسا سچ دنمان اخلاص سی علامات آم اللہ من فضلی فقد آتانا آل ابراہیم الكتاب علی اکمان خلق سر حسد کی بغض کی نکی پائے کی ورکلی دیو اللہ کا فضل نائی اللہ میرا بانی پہ چاہ کرے گا نبی علیہ الصلاة والسلام اداغہ شاہ گردان رضی اللہ عنہم اگو سر حضرت عینات پہ دیبانی کہو داغو متبعین دے شاعت علمان دے شاعت طالبان بسمنی سر پہ دیبانی گا آتاہم اللہ من فضل دے پیغور خبر دے پیغور خبر دے کہ چاہ زمان دے استاذان نے قرآن نہیں دے لے آگا جی قرآن بیان کی بس مندو گو گو آگا جی قرآن بیان کی دے قرآن پسانتا او گو مندو آتاہم اللہ من فضلی دا فضل اللہ پا دی خلقو باندی کردی ایسا آتیانو باندی انو پا دی بانی سر زد دے آئینات دے پا دی بانی خبر کتا را یہ دے قرآن ہوئی کن جی غیبت کی تکی تا رب تباکا غیبت پی جنی تا دنیا خود رکشا ملعونا تا غیبت پی جنی غیبت نہیں پی گئی غیبت کو قرآن میں جماعت کینا سے غیبت کی راشدہ غیبت تو ہوگا اب ماں کی نقصان ہوگا غیبت جماعت کی نقصان ہوگا نقصان نہیں سے بولی ادھر چل لے اچھی بیا راجی تو غلو رضو سنبھالوں پاگی دا پاس والا غلو پدے کن بیا رضو سنبھالوں اچھی خلے جار پہ کی گی یہ روی خلاف کی خلاف کی خلاف کی اللہ ما آتاہم اللہ من فضلی فقضا تینا علی ابراہیم الكتاب ورکر منگا ابراہیم والا والا پوز کتاب پوز دین ورکر منگا دولا بات سید رولا دا دین بات سیدہ دا دنیا بات سیدہ اود لور کروا دا دنیا بات سید سلیمان لور کروا علیہ السلام دا دنیا بات سید رس دورو مکی نبی علیہ السلام دا صحابہ والا تا درسین سلی پور ورکروا دا دنیا بات سید ترکیان لور کروا اللہ ورکروا کنا دادا اللہ میرا بانی وقت مقصودی شہری ہے کہ وہ دعا تو نو نو نو زنی اوچی مندری وقت خبر دادونا زنی صدان اوچی تاگشی اتنا منتار کہو پورا جا جہنم علبہ علم دے تول دی دین علماء اس پکو بد بد تکینا آسو چی کفر کو دایتی حکم دنگنا زردہ چی جبی جبی کنگا پا خطرناک اور باری نسلی ہم جبی جبی کو سچی بے تو او بے سیدو پہترنا قربانی تنین دا دیر پارا کلا چی با پخیزی سامنے دو کلکی بشی کلکی سرمن بانی ورولا جید سرمن کلکا سوچا سوا نوز دادا سوانی حسنی سی کولے پسوانا باری نپی جی نو سات پساتی با تازہ کی جی سات پساتی با تازہ کی جی دیتے ہوئے ذوق بدلنا معاذی رضی اللہ تعالیٰ حدیث مرفوع کی ذکر دی تو بدلو فبدلو فی ساعت مرہ ساعت کے بداتا جاکی فی کل ساعت نیعت مرہ سل ذرنی کی جی اتقان کی سیجی نقل کی اور دا شانتا عمروی رضی اللہ عنہ آتا سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنچے معاذری اندق سماد نبی علیہ السلام ناوری دلی تبرانی موجم یا سب کی نقل کی سلورم جل وم جل دشکیتا مخبان دی یہ روایت کے تا کمزور مطلوب کے نور رو یعنی طول معتمد دی بدلنا ہم جبودن غیرا مدہ تبدیل او غیریت پو وصف دے پا ذات ملے گناہ دے سرمانہ کی سیرے مدہ پریدی معتبل سرمانہ ہون دے نا غیرا دے دا غینا پا بلسی فتبانی صورت آگر ہے مادہ آگر دا او احساس پا کے تا ذکر ہے سکے زو ختم شو غیر لنفس صورت غیر مادتا صورت کی غیریت تھی ادا کی صورت پارا یزوک العذاب کہ خون واخلی دا عذاب تکل نہیں تکل خو ختم سی آنی فعلی نہیں کہ خون واخلی خون اکر خبراتا کم اللہ دے دے ضرار سزاور کئی ادا پوارا دے دموتا کئی آتوک ملین داولا تفایدا سورے یعنی آرام بزرط سے ولیدن سورے کے ان کے آرام یو ایسا دی سورت یو سب ختم شو او پاہے کے سپارس قوانین ذکر کرو ادرے اڈالو سر خبر را لگا ایماندار اغول خسالے یعنی مومن کے لیے احکام پا عقیدہ و پا عمل اغول خسالے منافق دورنگے کچا مسلمان اغلا دورنگے اور اتن یہودی بیدینہ او دغه حکم کې تیرنګي اغولا رتنی او پلیتی او قبای داو چې دا ذکر کړه نو دې نه حسا ان الله یا مرکم ان تعدو رمانا تیلاریا و اذا کم تم بین الناس ان تحکمو بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا غیر سمیع اغولا حسا حکمو الاشفارس کم دعام مخصوص سر تعلق ساتھی حاکم محکوم توڑنا